أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج هيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. سورة مريم مقصد سورة عجز المصطفين الله صورت کې عاجزی ذکر کوله دا غي چون شو مخلوقاتو چې هغه انبیا دي اولیا دي ملائک د الله دي دا غي ټول مخلوقاتو الله عجز ذکر کو چې دا ټول ما ته محتاج او په خپل حاجاتو کې دارنګه تکلیفونه مصیبتونه پراغلیو ټولو ماته आवाज کړی دی. سورت دویسیو اول ایسا آیت نمبر 63 پورې وا هغه کې د زمینی مخلوقاتو عجز الله ذکر کو چې هغه انبیاو اولیاو. زکریا علیہ السلام عجز ذکر کو، د یحییٰ علیہ السلام عجز ذکر کو، د بی بی مریم دارنگی، د عیسیٰ علیہ السلام، د ابراہیم علیہ السلام، د ادریس علیہ السلام، د اسماعیل علیہ السلام، د موسیٰ علیہ السلام، د ټول انبیاء اللہ ذکر کو. اوس دے زینا د سورت دویم عیسیٰ دا دے کہ اللہ عجز ذکر کئی د ملائکو او ملائکو کې د ټولو نه اوچتی مرتبه والا چې الله چون کړی دی جبرائیل علیه السلام دی، داغه عجز الله ذکر کوي. وما نتنزل الا بامر ربک، او موږ نشو را کوزیدې ځمکې ته مگر په حکم د رب ستا. جبریل علیه السلام سوخ پورې نو راغلی، وحی نو راوړې. نبی علیه السلام ډیر زیات پریشانو. ډیر وخت پس چې کله جبریل علیه السلام هغه راغی وحی راوړه، نبی علیہ السلام تے تپوس کئی. نبی علیہ السلام ورتوئی چھ تا زر زر رازا چھ زستان قرآن اورم. دا شوق تا دا نبی علیہ السلام اشارہ کئی چھ دا اللہ کتاب سر سمر مینوا. سوک چھ دا اللہ دا کتاب دا بیان او دا وردو عادت واخلی نو پاغه باندې سات نه تیریږي، داغه زړه قرار نه مومي، هغه پریشان وي، هغه بے حال وي. زکه د الله د کتاب خوند هغه داسې عجیبه خوند دی چې چاغست دی نو پاغه کور سات نه تیریږي. کله چې د قران کریم د دره سټیم شي نو په دباندې داسې یو کیفیت ولګي چې چا د الله د کتاب سره حقیقی مینه وي او دا اورېدو سره شوق وي نو هغه بیا هیڅ یو قانون هیڅ یو طاقت هغه نشي منع کولی او هغه راضي د الله کتاب ته کینی او د الله کتاب هغه اوري. استاد محترم هغه زمونږ بیمار دی مولانا لیاقتلی نو هغه ته زه وایم هغه ته چې زه ګورم نو هغه پریشانه وي. ما ته تپوس وکړو چې تا ستا په مخ ما پریشانی داسې نه دی لیدلې چې تا ته ګورم ته خفه یې دا ولې ته بیمارۍ ته دومره نه پریشانه شوې؟ نو جواب کې ما ته وایي چې زه د الله کتاب د درس د هغې خفګان مې زړه کې دی چې د الله کتاب هغه مانه بیماری په وجه هغه پاتې کیږي. نو دا د شوق خبرې. نو جبریل هغه لیټ شوی دی. نبی علیه السلام بار بار هغه وایي چې ته زر زر راځه چې زه ستا نه قرآن اورما. نو جبریل جواب کوي دی آیات کې الله جواب کوي جبریل و ته سوی چې مونږ خو د الله د حکم تابع یو مونږ په خپل باندې هیڅ نشو کولی. وما نتنزل الا بامر ربك او مونږ نشو را کوزیدی زمکتا نشو راتلی الا بامر ربك مگر په حکم د ربستا. چې د رب حکم نوی د مالک الملک د الله حکم نوی مونږه په خپل ایس نشو کولی. او د آیات کې ردم کوي پاغ ناکاره مولیانو پاغ ناکاره پیرانو چې هغه غلط تعویزونه اغه لیکي خلکو لا او پاغي کې د جبريل او د میکائیل او د دې پرشتونه پکې امدادي چې یا جبرائیل مدد یا میکائیل مدد دارنګ په دې تعویزونو کې دا لیکلي وي دا غلط الفاظ. نو ګوره جبرائیل خدا الله د حکم نه بغیر لاندې نشي راتلی او دی وی راضي او زمونږ امداد کوي او د شرکیه الفاظ اغه خلکو ته لیکي په تعویزونو کې. نو وما نتنزل الا بامر ربك مونږ نشو راتلی زمکی تا نشو را کوزیده مگر په حکم د ربستا. وګوره اجز د جبریل ته وګوره څومره لوی طاقت والا پرشته ده. قران کریم روړې دی روح القدس ورته وی د ټولو پرشتو سردار ده اغه د الله د حکم نه بغیر خوزیدیم نشي. وما نتنزل الا بامر ربك او موږ نشو را کوزیدیز مکه تا مگر په حکم دربستا. له ما بین ایدینا خاص د دی الله په اختیار کې دی اغه سوچ مخ کې زمون نه دی. وما او اغه خلفنا چروست زمون نه دی. وما بین ذالکا او اغا چې مخ بمینز د دې دوانو کې دي. یعنی مطلب دا چې هر یو سیز د الله په اختیار کې دي. وما کان ربک نسیا او نه دی رب ستا نسیا پریخویدون کې د هیچا بغیر د حساب نه. وما کان ربک او نه دی رب ستا نسیان پری خودون کې بی د حساب نه حساب کتاب نه. هر چا سره به الله حساب کوي. هیڅ یو انسان هیڅ یو کس چې څومره انسانان دي څومره مخلوقات دي دا د الله په علم کې دي د الله په قدرت کې دي. هیڅ څوک الله نه پریدي بغیر حساب کتاب نه. هر چا سره به حساب کیږي زجر ورکه الله د آیات کې. نو لهو ما بین ایدینا ایدینا وما خلفنا وما بین ذالکا چې هر کلا دا مسله دی ووری دا چې ټول مخلوق الله ته عاجز دی نو اختیار به د یو الله وی. بروخ کتا اختیار د یو الله دی. مخک ورستو اختیار د چا دی؟ د یو الله دی. رب السماوات والارض په دې آیات کې اوس خلاصه ذکر کوي د ټول صورت چې اجز المستفین دی ټول انبیاء الله تا عاجز دی الله تا محتاج وو. نو اس الله خلاصه ذکر کوي رب السماوات والارض پالون کې د اسمانونو والو دی والارض یو د زمکو والو دی وما او داغا بینهما چې په مینز د دې دوانو کې دی خکت او برا د ټولی دنیا پالون کې رب العالمین څوک دی یو الله. نو چې هر کلا برا او خکت د الله اختیار دی رب العالمین یو الله دی مالک یو الله دی طول مخلوق الله تا عاجز دی نو سوکا فعبده خاص د دی الله عبادت کوا د دی الله عبادت کوا فعبده سر بدی الله تخکته کې فعبده دی کې عاجزی دا چې هر کله انبیا عاجز دی اولیاء عاجز دی فرشتي عاجز دی الله تا نو فعبده دی الله تا سرخ کته کوا. نبی علیہ السلام ته الله خطاب کوي چې بر او کته زما اختیار دی نو فعبده زما عبادت کوا واستبر او خک لکشا لعبادته په عبادت زما خک لکشا واستبر کې دا ووسین دا پکې زیادت راغلی دی او دا معنی کې مضبوطواله پیدا کوي چې واستبر خک لکشا لعبادته په عبادت زما باندې علی عبادته اصل کې ما لفظ داسې دی چې زما په دې عبادت باندې خک لکشا سوک په موتاتم الله یو سبق را کوي چې نبی علیہ السلام ته الله خطاب کوي چې هر کلا انبیا ما ته عاجزو دارنگی اولیاء ما تا عاجزو پرشتیز ما تا عاجزی دی بر اخکت زما اختیار چلیگی نو زما عبادت کوا زما ما تا سرخ کتا کوا زمان علاوه د بلچا عبادتو نکی بلچا تا الهو نوی بل حاجت روا جوڑ نکی بل مشکل کشا جوڑ نکی اللہ وی وست و بر لی عبادتی او خک لکش زما پا عبادت بانده تا تا موی مومنا خک لکش گوره چې هر کله په صورت مریم کې د مسله هغه ازده کړه چې یو الله برا مدد کوما یو الله ته به آواز کوما نو بیا د الله سره اله په نه جوړې بل حاجت روا به نه جوړې بل مشکل کشا به نه جوړې. هل تعلم له سمیا آیات پیجنې د الله لره هم نام سمیان هم صفته هم نام آیات پیجنی دی اللہ لرا لہو دی اللہ لرا سمیعن ہم نام آیا دا اللہ پشان سوک رب شتا بلا سوک الہ شتا چی سروت ٹیٹ کے لم یکل لہو کفوان احد. سورہ اخلاص کی تاسو آئے گنا چی نشتا دی اللہ لرا پا مثل دا اللہ پا یو صفت کے دا اللہ پشان سوکی دی شی مخلوق اللہ ترسی دی شی. هل تعلم له سمیا آیا پیجن دی الله لره هم نام یا هم صفت د الله پشان سوک الاشتا دارنگی سوک حاجت رواشتا جستا سو حاجات پورا کی سوک مشکل کشاشتا جستا سو مشکل ختم کی. نو چه هر کل نیشت دی نو د دی الله عبادت با نزان کلک کا بلچا تا سرخ کتا نکی بلچا سر مین دا خدای توبو نکی دارنگی بلچا تا دا بلچا نا تمو نساتی ویقول الانسانو اس اللہ زجر ذکر کئی اغا مشرک انسان تا رتنور کئی ویقول الانسانو اوائی بیمان انسان اذا متو اکل چی ملوشو من لسوف اخرجو حیا نو خامخا زرده چی رو بویستیشو من جوندی. دا مشرک انسان دا بیمان انسان همیشه دا پارا چی بل لار ورت نوی نو ایک دم بیا اعتراضو کی اعتراضی سده چی دا دی مرگ نفس چی اللہ من خوری کی دارنگی زمون دا جسمونه ختم شی نو بیا با اللہ مون سنگ جوندی رو باسی دی قبرونو نا. ويقول الانسان اذا ما مت اوای بیمان انسان اکل چمړش مون لساو پنو خامه خزر اخرج روباسی بمونگا روبا باسی مون هین جوندی څنګه بمونگا الله جوندی کوي پس د مرگ نه پس زمون د ختمه دونه نو الله جواب کوي اولا یذکر الانسان ان یادی دا انسان انا خلقناه چیقینا مونگ دی پیدا کرو من قبل و پخوا ولم یکو شیئا او نو دی سشیو اللہ وی دتا خپل اصل دی ولی ایره سورت بقره 48 نمبر آیات کم تیر شیو چی اللہ وی ما دا نیش نشتکڑه و بی پی پینزه قسمه دلائلم ذکر کرو دارنگی سورت دهر آیت نمبر 1 کم اللہ وی چه ده انسان بانده داسه یو زمانه را غلی و چه ده حس یو حس شینو چه ده ذکر شوی وی ده دو نوم چه آغسته وی حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیء مذکورا نو دلتم اللہ وی ای اولا یذکر الانسانو ای نیا ده انسان چی یقیناً مونگ پیدا کرده و دی پخوا او نو دی سشی دی خویز شی نو ستا دا والد ستا دا پلار نطپا دا طول دنیا خوراکونا اولی خانده باش اولی خانده چپ شا بیازه گوره بار نو ستا والد سه چه کما نطفه و آغه ده کم ده دنیا ده طول و زینونا ده مختلف و زینونا خوراکونا الله پیدا کرل آغه او خوڑل ده آغه نطفه نا الله تا پیدا کرل او اوسوه چه ما الله بابا ما بیا سنگ جونده کئی نو سنگ چه ده گرد ورد نطفه نا تا الله پیدا کرل ده خوراک بندوبس شو او بیا ده آغه نا نطفه جوڑه شو او بیا تا پیدا کرل نو ده اول پیدایش تا گرانو که ده دویم پیدایش پا ده گرانی نو سنگ چه ده اول پیدایش پا الله بانده اسانو نو ده دوباره پورت کول سورت یاسین اخری آیاتونو کم ده اعتراض مشرکانو کرو چه مونگ با سنگ جوندی کیگو پس ده مرگ نه با ده دو کیه و ده ده با سنگ الله را جوندی کی سورت بقره کم پا آقی بانده تفصیل تیر شو واقعه پیم ذکر شو و الله پا ده بانده قدرت لرون که ده الله با مری جوندی کی نو الله وی ایب انسان آتا ناغ خپل رنبه پیدایش شیر شو تو خویش شی نوی و ما تال وجود در که تا ما پیدا کرده او از ده خبره که چه ما با الله سنگ جوندی کی فوارب بکا الله بیا زجر ورکی تخویب ورکی یر ورکی فورب بکا شاید دی رفستا لنحشرنهم خامخا جمع بکو مونگا تاسو وشیاطوینا او شیطانان ثم لنحضرنهم بیا خامخا پیش بکو تاسو لرا حول جهنم چار چاپیر ده جهنم نا جسیان پڑ مخی اللہ وی اے انسانانو اے مشرکانو چه تاسو ده ده خبری نا انکار کوی چه مونگ بسنگ جوندی کیگو دارنگی ده اللہ ده وحدانیت نا انکار کوی ده اللہ ده ده قدرت نا انکار کوی نو اللہ وی قسمی الفاظ اللہ روی چه ستا رب پا ده خبر بانده شاهد ده گواد استاره با چه خام خواب تاسو زرا جمع کوم اگه ده حشر میدان با لگوما ده قیامت پرز بانده با تاسو طول زده قبرونو نرا پاسو ما شیطانان انسانان جنات ده طول الله وی زبرا جمع کوم ده قیامت پرز او چاچه انکار کرده ده الله ده توحید نا دارنگی ده دی مسئله نا نو الله وی چه دی صورت که ذکر شوا الله وی گیر چاپیرا چار چاپیرا ده جهنم نبه ده کومو پڑ مخی به غرزوم ثم لننز عن من بیارو ببا سمونگا من کل شیعتن ده هر یوی دلینا ایہم اشد علی الرحمن چه کم یو ډیر زیات سختو علی الرحمن په خلاف د مهربان بادشاہ کې ایتین د ناپرمانه سخت یرا الله ورکی سخت تخویف ورکی الله چې په هر ډله کې په هر مذهب کې د ټولو انبیاو ټول امتونه وا په غروز باندې حاضر وي او الله وی دا ناپرمان بتزر وبا سم ټول لننزعن من کل شیعه ثم بیا خامخا روبا سم با من کل شیعه د هر یو ډلینا چې کوم یو ډیر سختو په خلاف د مهربان بادشاہ کې ایتین ناپرمان چې څوک ناپرمان او د الله د الله او د الله د پیغمبر مقابله کړو دنیا کې توحید نو منلې د پیغمبر اغه نبوت نه انکار کړو الله وی د قیامت پر ورځ به روبا سما چې څوک په ناپرمانه کې سونه زیات سخت او الله وی زبې روبا سم په هغه ورځ به حاضر کم او بیا به ور سره سکی الله ثم لنحن عالمو بیا خامخا پیجنو مونگا بالذین آکسان هم اولا بها چې هغه ډیر لایق دی بها دی جهنم تا سویلین ددن نکیدو الله وی زده ناپرمان دا مشرک او دا بیمان انسانان ډیر ښه پیژنما او بیا په دې خبره باندې پوهیږم چې کوم یو پکې ډیر زیات لایق دی دی جهنم ته ددن نکیدو اول به پکې الله دغه وردن نکی بیا الله زجر ورکی سخت رټنه ورکی یره ورکی تخویف اخروی دی و ام منکم الا واردها دا داسې آیاتونه دي د قران کریمه چې ډیر یری والا آیاتونه دي د نیکانو د پارم دارنګي چې هغه کفار او بیمانو خلکو د پاره چې الله سخت یره ورکی و ام منکم ګوره داسې جوخ جوخ الفاظ الله را وړي چې خامخه بیا خامخه تاسو به پیش کم لام پار یو دغه باندې داخلي اوس الله وی و ام منکم او نشته د تاسو نه هیڅ یو تن الا واردها مگر تیری دن کی بی د دی جهنم یا پدی جهنم باندې و ام منکم او نشته د تاسو نه هیڅ یو تن الا واردها مگر تیری دن کی بوی په دی جهنم د دی جهنم نه بعد تیریږي کو هغه انبیا دی ټولو انسانانو ته الله خطاب کوي چې څونه انسانان دی په دنیا کې هغه به الله وی په دی جهنم باندې به ورته روم یو ځل و وارد دوه معنی دی تیری دن کے سورت قصص آیت نمبر 23 کے او مانا رازی او دارنگی سورت انبیاء آیت نمبر 98 کے ہم رازی سورت قصص ہو گو رے آیت نمبر 23 شلم سپارا ولما ورد ما مدینا او هر کله چې ورتیر شو په غوبو د مدین موسی علی السلام ته اشاره کوي ولما ورد نو ورد معنا تیریدون کې مرضی دارنګي سورته انبیاء کې مرضی معنا سورته انبیاء وګوره ټن میں داخلی وارد پمانا داخلی دوم رازی لکه دلتا اللہ وی انکم وما تعبدون تاسو او هغه چې تاسو عبادت کو بيد الله نه حسب جهنم خشاک د جهنم ی انتم لها واردون تاسو به دیتا داخلی دون کی نو الله وی نشته د تاسو نه هیڅ یو تن الا واردوها مگر داخلی دون کی یا تیری دون کی به د دی جهنم پولیس رات تی مراد دی مفسرین دی زی که وی چه سونه انسانان دی دا با پا دی پول بانده تیریگی دا پول با پا دی جهنم بانده جوڑی پولیس رات او هر انسان با د خپل عمل مطابق پا دی پول بانده تیریگی چه جی دنیا که سمره خ اعمال کردی وی نو دا غی عمل مطابق پا دی پول بانده ربطار وی لکه انبیا دوی با پیدا بازی وی چه بجلی دا پلک پشان بطیر شی نو دا انبیا او دا غوچت و خلکو چه اولیا دی اعمال دیر زیاتو نو بلکل پویگی بم آغی و پیور تیر شی او دا چه عمل چه سون خراب بی نو دا غخپل عمل پا مقدار بانده پا ربطار بانده پا دی پول بانده بطیر دلوی کافر منافقان دارنگی دوی دا پارا با پرشتی و لاری وی او کندی بم ورسر وی او اغا منکرین دا طول با دی جهنم تا دی پول نغرزیگی لگا باز حدیثو که رازی چی دی تورو نتیره دی و دی اختنا اغا نره دی نو اغا کنایتن اللہ ذکر کهی چی دا چا عمل دمر خراب بی نو اغا دا پار و بیا توری کنه بیا پی سنگ تیریگی اختبای بیا و سنگ تیریگی چی عمل خرابی نو اللہ وی پا دی خوب اور تیریگی خوکو عمل چه چه سمر عملی دا بارتا کلاویگیم دی بانده با رنام وی او دی با پی پخپل تیزه سر و پی تیریگی او چه دا چه عمل اغا خراب وی دلتا و دا پارا تیارم وی دارنگ دی که با کندیم وی دا پارا او دی با دی جهنم تا اغا با ورغرزیگی نو اللہ وی پا دی جهنم بانده تاسو تیری دون که کان علا ربک حتما مقضیا دا دا خبره دا پرب ستا باندې اٹل فیصله شوی یا پورا فیصله شوی دا دې خبره الله فیصله کړی دا چې تاسو ټول انسانان به پدی باندې پدی جهنم باندې ورتیری دونکه پدی باندې به تاسو زه نو هر کلا چې پدی باندې تاسو زه نو دا غي د پاره عمل وکا نن راشه په الله په کتاب باندې عمل او عقیده برابر کا چه پاغی بانده اغا تک ده تا آسان شی ثم منو نجل لدینا اوس اللہ دشارت ورکه اغا کسانو تا چه اغوی عمل کرده و نیک عمل کرده و عقیده برابر کرده و اللہ وی بیا خلاص بکو مونگا اغا کسان اتقو چه زانی ساتلی و ده خلاب ده اللہ نا تقوی سده چه عقیده و عمل سره برابر کی ده غط تقوی ده و نظر الظالمینا او پریگدو مونگ ظالمانو لرا ظالم سده چه شرک کرده و در طول نغط ظلم آخو شرک ته پا ظلمونو که در طول نغط ظلم سده در اللہ سر حصدار و برخدار جوڑول نو اللہ وی پریگدو مونگ دغا ظالمانو لرا فیها پا دیکی جسی ین پڑ مخی پراتا پڑ مخی و پا دغ جهنم که ورغرزیگی او پڑ مخ و پک پروتی او بدنون بیدا اور پڑ سی و ازا تطلا علیهم او دی جهنم تا دراتلو سبب سو دی جهنم تا دراتلو سبب سو نا اللہ زجر ورکی بی انکار قرآن و ازا تطلا علیهم کل چلوستیشی پا دی بانده آیاتونا زمون بیناتن واضح واضح بیناتن واضح واضح چه اللہ تا اللہ ہوئے چه اللہ الہ تے او مخلوق تا مخلوق ہوئے چه دے اللہ تا مختاج دے دا سی مسئلہ با واضح کے چه اللہ تا انبیاء اولیاء دا طول اغا مختاج و اغوی دا یو اللہ عبادت کرو رامدد شو یو اللہ تا وے دا اللہ نما سوا بلچا نبا امداد نگواڑے نو مسئلہ دا توحید و دا شرک پا واضح کے چه دا آیاتونو کی واضح کے نو بیا بسی قال اللذین کپرو وی با اغا کسان چه کاپران دی چه مشرک تا مشرک وے بیدتی تا بیدتی وے مسئلہ صفا بیانے نو بیا بسوی کاپران وقال الذين كفروا ويغ كسان چه کافران دي للذين آمنوا آغ كسانو تا چه آغا معاهدين دي ايمان والدي مؤمنانو تا اي الفريقين كما يوا دلا دا دو دلونا خير غردا مقاما پا ادبار دو سيدو پا ادبار دزه یا دو سيدو و احسن ندیا او دیر خیسته دا و احسن ندیا او پا ادبار دا خائص نو اللہ زجر ورکی دی قرآن کی دی آیات کی کافران با اغا کسانو تاوی چه کمی وردلا دا مومنان با کافران دوی با یو بل سر لگیاوی کل چل وستیشو پا دی با نی آیاتو نزمونگا بینات واضح واضح نوی با اغا کسانو چه کافرانو للذین آمنو اغا کسانو تا چیمانی روڑلو ایو الفریقین کمی وردلا نن د دوو ډلو نه خیرون ډیر غوره ده ډیر خیسته ده مقامن په ادبار د زی و احسن ندیا او په ادبار د حایس نو دیزه باندې دیزه پورې زجر ذکر شو سبانی سبق کې بیا ان شاء الله د دې جهنمیانو نور حالات په الله ذکر کوي او زواجر با الله ورکی داغی تفصیل با انشاءاللہ سبا ورکی وما نتنظلو الا بی امر ربک او نرا کزیگو منزم او نشورا کزیدی منزم کتا الا بی امر ربک مگر پا حکم در ربستا لہو ما بین ایدینا لہو حاس دادی اللہ پا اختیار کی دی اغسا بین ایدینا چه مخ که زمون ندی و ما خلفنا و اغا چه رستو زمون ندی و ما بین ذالکا و اغا چه پمینز ده دیدوانو کی دی و ما کان ربو که نسیا او ندی رب ستا پری خودون که چال ربی ده حسابنا ربو سماوات پالون که ده اسمانونو او دزمکو دی پالون که ده اسمان والو دی و دزمکو والو دی وما بینهما او هغه چې په مینځ د دې دواړو کې دی فاعبده نو خاص د دې الله عبادت کوا واستبر او خک لکشا لعبادته په عبادت د الله هل تعلم له سمیا آیات پیجنې د الله لره هم نام یا هم صفتا ویقول الانسان او وای بیمان انسان اذا ما میتو اکلا چی مرو شمو لسو پا نخا مخا زرده اخرجو حیا چی روبا سیمونگا لا جوندی روبا با سیمونگ جوندی اولا یذکر الانسانو اے نیادی انسان انا خلقناهو چی یقینن مونگ پیدا کرو دوی لرا من قبلو پخوا ولم یکو شیعا اونو دیس شی فوربکا نو شاید دی ربستا لنحشرنهم خامخا جمع بکمون دی لرا و شیاطینو او شیطانانو لرا ثم لنحضرنهم بیا خامخا پیش بکمون دی لرا حول جهنم چارچا پیرد جهنمنا جسین پرمخی ثم لننزعنا بیا روب باسمون من کل شیاطین ده هر یوی دلینا ایوهم اشدو چه کمیو دیر سخته چه کمیو دیر سخته علر رحمانی پا خلاب ده میربان ذات کی ایتین دنا پرمانه ثم لنهنو بیا خامخا مونگا آلمو پیجنو آکسان هم اولا بیها سویلیا چه دوی دیر لائق دی دیتا ددن نکی دو و ام من کم او نشت دستا سنا الا واردوا مگر تیری دن کی د دے جہنم دے الا رب کان الا ربک حتم مغذیا ددا خبرہ پربستا باندے اٹل فیصلہ شوے یا پورا فیصلہ شوے ثم ننجی الذین بیا خلاص بکو منگ اغا کسان اتقو چزان ساتلو د خلاب د الله نا و نظر الظالمین او پریگدو مونگ ظالمانو لرا فیها پدی جانم کی جسی ان پڑ مخی پراتو و اذا تطلا علیهم او کلا چلوستیشی پدی باندی آیاتنا آیاتنا زما بینات واضح واضح او کلا چلوستیشی پدی باندی آیاتنا زما واضح واضح قال الذین کفرون و یا کسان کفرو چکا پراندی للذین آمنوا آغی کسانو تا چیمانی روڑو ایو الفریقین کمی وڈلا ددو وڈلونا خیرون دیر غوردا مقامن پا ادبار دزے و احسنو ندیا او دیر خیست دا او دیر خیست دا پا حیث کی دا باون نمبر آیا تو گروه باون نمبر او دی صورت کې دا 52 نمبر کې یو مان موږ نه بلور زده شو وقربناه او نزدې کړو موږ د موسی علی السلام لره نجیان رازدار د پاره د مسلې دا معنی ټیکې رازدار یا جرګمار د پاره د مسلې ټیک شو دین له ګروستو لړ شي یو بل معنا وکړ یو آیت نمبر 46 وګوره 46 دیکھ ابراہیم علیہ السلام تا چی پلاروی قال اراغبون قال اوی دی پلاری اراغبون آیا تا اوڑی خوا آیا ابراہیم علیہ السلام تا سوی آیا تا اوڑی یا تا بیمینی کی گی ان آلیہتی زمون دا آلیہونا دا سی مانا دا خوا قال اراغبون اوی دی پلاری آیا تا اوڑی یا تا بیمینی کی گی یا بی رغبت کی گی زمون دا آلیہونا او رسولن استاز نبیین خبر ورکون کی خواه تا بازی معنی دی ما تا پکی اغاو اشکالو میں چه تاسو پی پوشوی ہے کو نبی سیشو تو ربنا تغفرنا و ترحمنا سولنا Thank you.